بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa Rajab mwaka 1441, katika darsa ambayo kawaida huwa ni tauhid, lakini kwa dharura ya kufahamu masala tutakayozungumzia, tumeonelea tusitishe darsa mpaka tutakapomaliza kile ambacho tutakizungumzia. Tutasoma risala ya Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, ambayo ameiandika kwa munasaba wa maradhi haya yaliyoenea katika ulimwengu mzima, akaita ashru wasaya lilwiqayati min alwaba, nyasia kumi, na kila wasia aliyohusia hapa una dalili katika Qur'an na Sunna kumuhifadhi Muislamu kutokamana na alwaba. Alwaba huwa almaradhu almutafashi, maradhi yenye kuenea yanawasibu wengi katika watu. Sasa hapa ametaja nyasia kumi ambazo lau kama Muislamu atashikamana na nyasia hizi biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kumuhifadhi yeye kutokamana na jambo hili ambalo limewaogopesha wengi katika watu. قال حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكربات. Na utangulizi kama huu huitwa bara'atul istihlal, kwa maana haya maneno ya kujulisha ni kipi atakachokizungumzia katika risala hii. Alhamdulillah yujibu almuttarra idha da'a, sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yujibu almuttarra idha da'a, humuitikia yule mhitaji aliye katika matatizo mengi anapomuomba, na hii ni katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, amman yujibu almuttarra idha da'ahu wa yakshifu su وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ إِذَا نَادَى, yule ambaye amepatwa na majanga na mambo mazito, anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia katika matatizo aliyokuwa nayo. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, ni mwenye kuondoa madhara. وَيُفَرِّجُ الْكُرُبَاتِ, majanga mazito Allah huyaletea faraja akayaondoa. لا تحيا القلوب إلا بذكره. Nyoyo haziwezi kuwa hai isipokuwa kwa kumtaja yeye. Wala yaqa'u amrun illa biidhnihi. Na hakuna jambo linalotokea katika huu ulimwengu isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama hum bidharrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Haya mnayoyaona kwa kweli katika huu ulimwengu hayakutokea isipokuwa kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatakhallasu min makruhin illa birahmatihi. Na hakuna anayeweza kujinasua kutokamana na jambo linalomuudhi, na jambo linalomdhuru, isipokuwa kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhfadhu shay'un illa bikala'atihi. Na hakuna kitakachohifadhiwa isipokuwa kwa hifadhi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yudraku ma'mulun illa bitaysirihi. Wala mtu hawezi kudiriki kile anachokitarajia isipokuwa kwa kufanyiwa wepesi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tunalu sa'adatun illa bita'atihi. Na mtu hawezi kuipata saada na furaha katika maisha haya dunia na kesho akhira isipokuwa kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu rabbul alamin. وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين والصراط القويم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وصايا نافعة أذكر بها بمناسبة مخاوف الناس في هذه الأيام من الوباء المسمى كورونا. Asema hizi ni nyasia zilizo na manufaa ndani yake. Na wakumbusha nayo au na wakumbusha kwenye nyasia hizi watu. Kwa munasaba wa hofu ya wengi katika watu katika masiku haya kutokamana na maradhi haya yaliyoenea katika kila nchi yanayojulikana kama corona. Nasallallahu azza wa jalla an yarfa anna wa anil muslimina aina ma kanu kulla dhurrin wa bala وأن يكشف عنا الشدة واللأواء وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. وصية وكوانزا أمي وصية ما يقال قبل نزول البلاء. Kile kinachompasa Muislamu kukisema kabla ya kumshukia yeye balaa na mtihani. Kwa maana hii itakuwa ni wikaya, kizuizi kinachomzuia mtu kutokamana na maradhi kama haya. An Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. الحديث رواه أبو داود وغيره. كيجملة كمتاجة الله سبحانه وتعالى كنا فضل كبوة سانة na ni kitendo ambacho humkaribisha mja kwa Allah na kumuhifadhi kutokamana na shaitan na kutokamana na kila aina ya bala. Fi hadha alhadith yukhbiru ar-rasul sallallahu alayhi wasallam anna man qala bismillah ay التجئ وأعتصم بالله. كتك حديثين تون صلى الله عليه وسلم سيما يويوتي أنا يسيما بسم الله بمعنى نيجميا نكتاك هفاذي نولينزي كتوكك الله سبحانه وتعالى الذي لا يضر مع اسمه أي مع ذكر اسمه العظيم اعتقادا وإيمانا بذلك. يلي أمباي أنا بتاج وجينا لك تكوف فموجة نمتكونا اعتقادي نا إيمان لا يضر مع اسمه أكون جوتك نتويزا كمذور أمجا anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala shay'un fil ardi min al makruhat wal mu'dhiyat katika vile vitu vinavyoudhi wala fi samai min al balaya al nazilat wala kutoka mbinguni katika balaya zinazoshuka. Hakuna chochote katika hivyo kinachoweza kumdhuru mja maadamu ameshikamana na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'u al-alim ay sami'un li kulli shay'in wa 'alimun bi kulli shay'. Ni mwenye kusikia kila kitu na ni mjuzi wa kila kitu. Kisha akasema thalatha marrat, mwenye kuileta hii dhikr mara tatu. Ay yaqulu hadha ad-du'a thalatha marrat, hii du'a akayomba mara tatu. لم تصبه فجأة بلاء أي بلاء يأتي بغتة بلا سبب. هيتم بتي بلاء نوكوجا غفلة بلا سبب يأتي حتى يصبح. وذلك إذا قالها بالليل أكي سموسيك مبكى سبو يأتي فذيوا. ومن قالها حين يصبح نيوت يتكيسيم هي ذكر أنا بمبوكي وانا صبوه أي في الصباح بعد طلوع الفجر بعد بمبوك الفجر يتكيسيم هي ذكر ثلاث مرات مرتات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي أي إلى المساء بعد غروب الشمس أتبكي كتك حالياك كما هي hatopatwa na balaa zinazokuja ghafla mpaka asubuhi itakapopambauka. Kwa hivyo hii ni katika adhkaru sabah wal masa, ambazo lau kama muislamu atashikamana na dhikri hii biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kumuhifadhi yeye kutokamana na kila shari, si haya maradhi pekee yake بل كلا شارع. ثانيا الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلا وقت نهاسو كتك نيكاتي هزي أتاكي كان مسلام أكثريش سانا كليته ذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin. Dhannun ni Yunus alayhi salatu wassalam aliondoka kwa watu wake kwa kuwa walikataa da'wa ya tauhid aliyowafikishia, akakasirika akaondoka, na bado hajaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuondoka. Akapanda chombo cha bahari, yakajiri yale mnaoyafahamu nyote, mpaka akatupwa baharini. Alipotupwa akamezwa na hut, samaki mkubwa, sema mfano wa nyangumi, wengine wasema tewa, almuhimu samaki mkubwa alimmeza. Lakini Allah akampa wahi na ilham yule samaki asivunje chochote katika mifupa yake, wala asikate chochote katika nyama yake, ambakishe vile vile ammize. Ammize tu basi. Kwa amri ya Allah akammiza. Namna samaki alivyokuwa mkubwa yule, ikawa ndani kule yuko, si kuwa amefinywa na yale matumbo. Ni kama useme huko katika chumba hivi kidogo. Kwa ndani kule. Fanada fi dhulumat, akiwa katika kiza cha tumbo la yule samaki na kiza cha bahari, kiza cha usiku, kwa mfano kuenda viza kama hivi vyote hivi, katika kile kiza akanadi na kusema, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala sema hapo hapo, fastajabna la, tukamuitikia maombi yake hapo hapo. Wanajainahu min al-gham, tukamuokoa kutokamana na gham, na dhiki aliyokuwa nayo ile. Wakadhalika nunji al-mu'minin, qala al-hafidh ibn kathir rahimahullah fi tafsirihi inda qawlihi ta'ala, wakadhalika nunji al-mu'minin ay idha kanu fi al-shada'id wada'auna munibina ilayhi, wanapokuwa waumini katika shida wakatuomba kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, munibina ilaina, wakatuomba huku wakiwa ni wenye kurejea kwetu sisi na kutubia. Wala siyama idha da'u bihadha ad-du'a fi hali al-bala. Ibn Kathir asema haswa haswa ukiomba hii dua katika hali ya bala na mitihani, Allah huwakubalia maombi yao hapo hapo. ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيش ابن كثير كتج حديث توكم تومي صلى الله عليه وسلم أسيما دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت دعاء يا يونس ذي النون نيونس ألبو أمبا دعاهي أكي ونداني يتومب ليولي سماكي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هبنا مولا أنا يبديوا وحقي إسبقوا ويب بكياكو أمي تكسيكا حكي كميمي نلكوا كتكوالي وليجي ظلوم نفسي زاو. لم يدع بها رجل في شيء قط في شيء قط إلا استجاب الله له. لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له. حتى أمم تيويوتي كتك جمبولوتي لكي ندعاهي اسفكوا الله سبحانه وتعالى أتمويتكي مهمبياك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، ابن القيم سيما فما دفعت shadaidu dunya bimithli tawhid. Hajajihami mtu kutokamana na shida za kidunia kama anapojihami na tauhid. Walidhalika kana dua al-karb bitawhid. Kwa sababu hiyo ikawa dua ya janga linalompata mja ni kwa kupitia tauhid. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubin illa faraja Allahu karbahu bitawhid. Na dua ya dhinnun Yunus alayhi salam, ambayo hakuna yote aliye na mazito atamuomba Allah kwa dua kama hii isipokuwa Allah atampa faraja kutokana na yale mazito yaliyompata. Na dua hii ni ya tauhid, kitizama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kisha akasema fala yulqi fil kurabil idham illa ash-shirk. Hakuna kinachowatia watu katika majanga makubwa isipokuwa ushirikina. Na nyinyi tazameni, angalia katika ulimwengu namna kufuru ilivyozidi na kukithiri, namna shirk ilivyozidi na kukithiri. Na wengi katika watu sema pengine fulani, pengine kadha, pengine kadha, lakini ukichunguza vizuri Allah subhanahu wa ta'ala sema dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi an-nas. Watu walipokhalifu Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea mitihani, na watakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawaondolea zile balaa zilizowapata. Fala yulqi fil kurabi al-idham illa ash-shirk ولا ينجي منها الا التوحيد. Na hakuna kinachowaokoa watu kutokamana na majanga makubwa isipokuwa tauhid. Na hii yatusukuma sisi kuwaonya watu zaidi, hasa katika hali kama hii, kutokamana na maasi, na maasi ya makubwa kabisa ni shirk, na kuwalingania watu katika jambo kubwa kabisa ambao ni sababu ya kuwaokoa wao na majanga walionao, na nini? Tauhid. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق. هي توحيدي ndio makimbilio ya viumbe, kule wanakoegemea wakapata ngome ya kuwahifadhi ndio wanapopatia msaada wao, lau kama ungelikuwa wajua. وبالله التوفيق. Kwa wasia wa kwanza ni kushikamana na dhikr bismillahilladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Mara tatu unapopambaukiwa na asubuhi, na mara tatu unapoingiliwa na jioni, bi idhnillah itakuwa ni sababu ya kukuhifadhi wewe kutokamana na kila shari. Na miongoni mwa hiyo shari ni haya maradhi yaliyoelea. Wasia wa pili, al-iktharu min qawli la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Huu ni wasia wa pili, kukithirisha kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Wasia watatu insha Allah ta'ala kuendelea tutakuja kuzungumzia katika vikao vitakavyokuja bi idhnillah ta'ala. Asallallahu yahfazna wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.